loc. Vindetă măioasă, băutură și soc. Cât o țâră, cât un pic, până n-o mai fi nimic și noi mai putea să mă ridic. Cât o țâră, cât un strop, până n-o mai fi deloc. Vindetă măioasă, băutură și soc. Cât o țâră, cât un pic, până n-o mai fi nimic și noi mai putea să mă ridic. Și soc, cât o țâră, cât o...